بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النمل دا مکی سورة دی، نزول کی اتسل ویختم دی، او دا سورة شواران روستو نازل شویره. سنچ ترتیب دا قرآن کی دی، دقن کی ترتیب دا نزول کیم دی. ربطی دا مخ کی سناره چه مخ کی سورة کی دلائل نقلیو چه برکات غرزون که یو اللہ ری پا دی دوان بیاونه دلائل نقلی ذکر شو. نو دی صورت که موی چه غیبدان برکات غرزون که یو اللہ ذکر ری چه غیبدان صرف اللہ ری پسلامتیه که عرصو که اللہ تا محتاج ری. نو دلت دو وجبانی دا غداوی دا صورت فرقان دا پاره. برحال مخی سیو را بداش چه مخی صورت نرد دو دا شرک بیل برکات صورت فرقان نه. سورت شعرا کې په دلایل نقلیه بیان شو. نو دلته نور دوه وجه بیانوي، یو دا چې غیبدان صرف الله دی، او دویم دا په سلامتیا کې هر څوک الله ته محتاج دی، نو برکات غورځون کې هم یو الله دی. دویم ربط دا دی، مخکې سورت په اخیر کې سیده د قرآن بیان شو. نو دلته په اول کې ترغیب د قرآن بیانیږي. دویم را بدداره، مخی صورت که واقع موسی علیه السلام بیان شو په یو انداز بانی، دلتا واقع موسی علیه السلام بیانی خو بل انداز سره بیانی. مخی صورت سه بد را بدداره چه مخی صورت که و انزل عشیره تکل اقربین، نو دلتا داغی نمونه ذکر کهی لکه موسی علیه السلام خپلوانی لولی و لوط علیه السلام صالح علیه السلام. دارنگی دماغ کی صورت پا اخیر کی الوسالمون لزین الظلمو ایمون قربیان قریبون، ظالمان تا برخفن انجام پا تولی. نو دلت لغی مثال ذکر کئی لکا فیرونیان ظالمانو لغی انجام سشو، نو انجام دا ظالمانو بیانی دی صورت کی. دا صورت دعوه سره صورت النمل کی دو دعوی دی، او دا دی متعلق سلور واقعیت بینیگی. صورت که دو دعوی دی، یو دا چه غیبدان صرف یو اللہ دی، او دوین دا چه انبیاء علیه السلام پا سلامتیا که اللہ تا محتاج نسمان سلامتیا ورکون کم یو اللہ دی. نو یو دا چه غیبدان صرف اللہ دی بچوک پا غیب انو پویگی، او دوین دا چه سلامتیا ورکون کم صرف اللہ دی. او په دې دوا دعوه باندې سلور واقعیت بیانوي. سو واقعیت باندې سلور واقعیت، یو واقعیت موسی علیه السلام بیانوي چې موسی علیه السلام لوی پیغمبر دی خو غیبدان نه دی، ځکه چې موسی علیه السلام د خپل همسانه خبر نه شو، همسایه وغورځله مار ته جوړ شو، خو دی نه پوهېږي چې دا مار دی خو همسا ده. او دویم واقعه سلیمان علیه السلام ذکر کوي. سلیمان علیه السلام لوی پیغمبر دی خو د مملکت د بلقیس نه خبر نشو. نو یو دا چې غیبدان یو الله دی بسوک په غیب نه پوهېږي. وګوره موسی علیه السلام لوی پیغمبر دی خو غیبدان نه دی په غیب نه پوهېږي، او دویم دا سلیمان علیه السلام لوی پیغمبر دی خو غیبدان نه دی، ذکر د مملکت د بلقیس نه خبر نه دی. اوله دعوه داره چې غیبدان یو الله دی. پر دې دوه واقعات، یو واقع موسی علیه السلام و دویم واقع سلیمان علیه السلام. او دریم دعوه سره دویم دعوه دا سلامتی ورکون که صرف الله دی، بچ کور صرف الله کوي. او په دې باندې دو واقعات بیان کی، یو واقع به لوط علیه السلام بیان کی، او بل به صالح علیه السلام بیان کی چې دې دوه انبیاو ته سلامتی چا ورکړي و الله پاک، او د دې حفاظت الله پاک کړی. و مکرو مکرن و مکرنا مکرن وهم لا یشعرون. نو بهرحال صورت کې غټه خبره سره دوه دعوې او څلور واقعات. د اولې دعوې متعلق دوه واقعات، د دویمې دعوې متعلق هم سری دوه واقعات. دا لن حاصل دی. اول کې ترغیب الی القرآن بینیږي. طواسین اللاتی معنا دی حروبانی تلک آیات القرآن و کتاب مبین. دایتون دا قرآن یا کتاب واجه هدا مبشرالی المؤمنین ادایت یا زیر دی مؤمنان لرا الذین آکا سان یقیمون سواج پابندی که دمانزا ورکی زکاة دی پا خیرت بان یقین کون کری ان الذین اقین آکا انچی مانا دی پا خیرت بان مکسکری دی تردی و عمال پا هم یا مهون دی حیران دی اولائکا الذین آکا سانیش دی لبر عذاب دی و دی پا خیرت کی هم الاخسرون دی بتاوان یعنی وَإِنَّكَ يَقِينًا تَتَلَقَّى الْقُرْآنَ خَامِخًا ذَلِكَ يَا تَاتَ قُرْآنِ كَرِيمٍ لَّدُنْ حَكِيمٍ لَتَرَفَ دَغَزَانَ شَيْغَا حِكْمَةٌ وَلَدِ أَوْ عَلِيمٌ فُيَدِ پاول کی حکیم او علیم راوړ پدې کې ته اشاره ده چې دې صورت کې واقعیات دی او کې سری حکمتونه بیانې او علمونه کې بیانې اذ قال موسى لأخيانين يا ناس نارا سآتيكم منها بخبر او آتيكم بشهاب قبس لعلكم تسفلون دا ولا واقع شروع شوا دا موسى علیه السلام او بیا دیر سی سلیمان علیه السلام واقع بیانی فمونگا چه دی دوار واقعاتو مقصد یو دی چه غیدوان صرف و صرف یو اللہ تعالی دی او دا دی زینا د موسی علیه السلام د واقع آغاز کوي اذ قال موسی کله چې موسی علیه السلام فلالت انی انست نارا یقین ما اولید ور نرا انی انست نارا لیکن نفل المغیب ده چې ګورئ موسی علیه السلام ور نور لیدلې خو نور ته څه وی ور وته وی غیب دان نه دی د نور او په نور یې ګمان د چا کړی د ور یې کړی ساعتی گنجرا جبرارون تاسو منها دینا بی خبرین پا خبر دلاری بانی بی خبرین مراد خبر دلاری دی اکر دن لار او رکش شوه شپر او تیاره دا گڑه و بزی و سه دی لارم تی او رکر دا گڑه و بزیم تی گڑه وڑی شوی دی او دارنگی جمعه دا یخنیم دا بارانم وریگی او دسی حالت دا چی بی بی بچه ام پیدا کیگی نو لوی تلاوه ده موسی علیه السلام ده او آتیکم یا براتلوکم تاسو به شهابین قبسین پغا لمبا بریدون که بانی شهابین قبس لمبا بریدون که شهابین قبس شغله را خستل شوی لعلکم تسولون دای پیدا ده ور بیانه ور که پیدا سره لعلکم تسولون در پای تاس تاوده شوی اکا جمعه کی ور بلول دا اللہ یو نعمت تی جمعه یخنی ور تا گرمیدن دام دا اللہ نعمت تی عشیر کی راجی انا رو پاکی اتو شیطای و من یش پا من یورید اکلال پواکی شاتین پر یس پری انا رو پاکی اتو شیطای پا من یورید و اینور دا دا جمعه می ودا دا ور دا جمعه می ودا سو چی جمعه کی می وخور الگواری نو پر یس پری غالی ور تا گرمش اکا دی غرون و زنگل و باندو که در جی میوسه ور بلاول امیل ما مدار دایش ور تبل که موسیٰ نسام و لعلکم تسفلون لعلکم در پار تسفلون تاسی تاوده شی فلما جاه و نودیان بورک من فی النار و من حولها و سبحان الله رب العالمین پا دی که در موسیٰ نسام در سپار چیده برکتونه حکمتونه بیانې چې ګوري موسی علیه السلام کوم سفر وکړو نو دې سفر کې الله ډېر برکتونه ورکړل او ځان ته معلومه شو چې الله نه دا خبرې کوي چې نو دې आवाज ته وکړي شو आवाज چا وکړو الله تعالی وکړو نو معلومه شو چې الله نه دا کلام کوي د الله نه دا کلام نه معتزله انکار کوي جهمیت انکار کوي بعضی فلسفه او منطقیان انکار کوي او بعضی جاهلان وایي چې دا आवाज دیونه وکړو نو ګوري دا غلطه خبره ده او دا د حلولیه عقیده ده چې الله پرې ونه کې نه وته او نه دا خبرې چا کولی دیونه کولی نو ګوري ونه دا نشو ویل چې ان الله العزیز الحکیم ورسره خبرو کې دام راځي ونه څنګه دا وایي چې زه الله یم زورور یم حکمت والا یم او کوچه تا ونی لده جواز ثابت شی نو مخکې موږ واقع بیان کړو چې حسین المنصور حلاج هغه چې کله علما په هغې د کوپر پتوا ورکړه، ډېر علما په هغې د کوپر پتوا ورکړې وه، او بیا چې دی هغه وجلی شه ویمو په دې ټکې چې هغه ځان ته ان الحق ویلی و. نو چې ونه ځان ته ان الله شي ویلی، نو که حسین المنصور ځان ته ان الحق و نو علما پهې ولې کوپر پتوا ورکوله؟ نو بهرحال داتې ثابته شوه چې الله ندا کوي، ځکه نودیا نه مراد ندا د چا ده؟ د الله تعالی ده. الله ندا هم کوي، کلام هم کوي. او دارنګې موسی علیه السلام او ملائکه برکات کې الله ته څه دي؟ محتاجه دي. چن بولې که من فی النار، من فی النار نه مراد موسی علیه السلام، او من حولها نه مراد ملائک دي. د موسی علیه السلام او ملائک ټول برکتونه کې الله ته محتاج دي. فلما جار کله چې راغې دی ور خوده نور یواز ته وکړی شو، انبولې کا چې برکت والې من فی النار، هغه څوک چې طلب د اور کې دی موسی علیه السلام، ومن حوله هغه څوک چې چاپېره دی اور نه دي، ملائک مراد دي. و سبحان الله پاکي د الله نه رب العالمین چې پالونکی د مخلوقاتو دی. یا موسی انه ان الله العزیز الحکیم، د مخکې نه سلام کلام وشو، د هغې نه وروسته وسه کوي تعارف کوي او خبرې کوي، او بیا په خبرو کې اولنۍ خبره توحید کوي چې ان الله العزیز الحکیم، او د الله صفتونه العزیز، الله زورور دی. نو څه معنا؟ الله موسی علیه السلام د غلبو عزت ورکي، اول حکیم حکمتونه والا دی. په موسی علیه السلام په اول کې ډېر مصیبتونه راغلي و، اخیری انجام الله ښایسته کو دی کې الله خپل حکمتونه و. یا موسی موسی علیه السلام انه شان در ان الله غزی لکیم، زه الله یم چې زاویم حکمتونه والا یمه. و القی عصاک فلما را تهتز، د دې نه وروسته د موسی علیه السلام معجزه ذکر کوي، او دا معجزه دا وخت ښه مناسبه معجزه وه، ځکه وخت کې جادو رواج ډېر و. د موسی علیه السلام د الله داسې معجزه ورکړه چې د هغې ټول جادوی ناکام کړو، او دې معجزه کې د الله لوی قدرت دی، ځکه چې یوه امسا د دې نه اجدها جوړېږي، او بدن یې غټ دی او حرکت یې د لري مار په شانته دی، او دا هم ته معلوم چې ظاهري اسبابو نه یېره کول دا د نبوت سره منافات نه لري، لکه موسی علیه السلام د ایمان نه یېرېدلی دی. نو دا یو طبعي یېره ده، دا په انبیه هم راتللی شي. و القی اور ده عصاک امسا، فلما رآها کله چې ولیدې امسا لره تهتز، خوځېدله، کأنها جانن، ګویا کې دا نری مار دی، جانن نری مار، اگر چمچمار مار شي. والله وګرځېد مدبرا، شا کوونکی، ولم يعقب، او رونه ګرځېده، ولم يعقب څه معنی؟ شاته یې ونه کتل. دا ولې؟ د دې مار نه ډېر ویرېده. یا موسی موسی علیه السلام، لا تهم، مه یېرېږه، انی یقینا زه چې یمه، لا یخافو، نه یېرېږي، لدی المرسلون، زما سلیګري شوي پیغمبران، الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم. الا من ظلم دا مستثنى منقطع ده، د دې معنا ده، لیکن څوک چې ظلم وکړي، او ثم بدل حسنا بعد سوء، مقصد دا ده بیا توبه وباسي، نو الله وایي زه توبه قبلومه، ځکه فاني غفور رحیم، نو دا مستثنى منقطع شوه. الا من ظلم، لیکن څوک چې ظلم وکړي، او ثم بدل حسن بعد سوء، مقصد دار توبه بیا وباسي، نو په اني غفور رحیم مقصد دار چې الله توبه قبلوم، ځکه الله سره بخون کې مهربان دی. یو معنا داره، او دویمه توجیه داره چې دا مستثنی متصل شي، چې انی لا یخاف لدی المرسلون و انما یخاف غیرهم ممن ظلم، یریږي ما سوا د انبیاونه هغه څوک چې هغه ظالمانی، د انبیاونه ما سوا نور ظالمانی هغه یریږي. الا من ظلم، مګر که یو سړي ظلم کړی، او ثم بدل حسن، مقصد توبه وباسي، نه هغه هم بېنه یریږي. یعنی نور ظالمان یریگی، ها که یو ظالم توبه او باسی ناغم دا یریگی، مقصد دا شو بیا یا مستثنا منقطع ده او یا سره متصله ده. فإني غفور يقين زبخون كمير بانما وأدخل يدك في جيبك تخرج بإضاءة دوما معجزة ذكر كي أولا معجزة كإنقلابه دا جماد نهيوان تا يعني دا أمسان مار جور شو أو پا أمسا كي دير زيادة پيدي أو مار كي دير زيادة نقصان ندي نسمانا دا دير فائدة من شين دير نقصاني شه جور شو ودام دا الله عظيم قدرت دي چیو دے بیروح شینا دروح والا جوڑائی او بل اگر دیر پایدہ من دیر نقصانی جوڑائی و ادخل یدکا پی دا دویم معجزہ ذکر کئی و ادخل ننبا سیدکا ناسا پی جیب گریوان ساکتا خروج دابو بی افواتک سوین من غیر سوین بغیر سمارزنا او پی تیسی آیاتین لار شفنہ موجزات کی پیراونتا دائی قومتا انهم كانوا قوما فاسقين يقينا ذي قوم فاسقان فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين ديال كده ته اشاره ده شد اله خبر مخالفات شوي لكن موسى عليه السلام ديت خبر موكلا معجزات پیش ده خدای او تسوه جادو او توه نو كلا فرشتيا او باني ام ده جادو پاو ده دروغ پتولي فلما جاءت ملكا شران لتاتنا المعجزات مرشدة اخكارا نولي ودا جادو دي اخكارا وجحدوا بها واستيقنت عنهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين الله الذي انكارك والذي معجزون او استيقنتها يقين كلو بدي معجزات باندي ونفسنو ان مقصد داري فرعونيان دي معجزات وانكارك ودا انكار عنادنو لیکن دا یقین ناغلی ہو او دا دی پا حقانیت پویش شوی ہو خو بیم انکار کاولی کاو ظلمن و علوه دا زالیمان و سرکشی کولا نو کلا کلا سری پا یو خبر خی یقین رام شی پویم شی خو بیم زر و ایناد را خص انکار کئی یعنی کلا سری دا حق خبری خلاب کئی نو دانش همیشه سری جاهیلی کلا جاهیل نی خو پویم شی خو انکار ولی کئی زر و ایناد را خص کئی وجهدوا انكاركم بعد معجزاتنا واستيقنت يقين كنوا فدي بان انفسهم ندي ولونو ظلما دوجد ظلمنا علوا دوجد لينا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ان لا يقول السنة ان جامع المفسدان اخيرا جامع سشو اخيرا جامع دوشو فيو سهر بان الله طول تباك لن الله اخيرا جامع تيوغوري اخيرا جامع تبايوا فانظروا ولا كيف كان اشتر عاقبة المفسدين جان المفسدان ملك سعد الموقف ربنا